Ebale na mingala misingi mabele ya Afrika. Ezali ne symbole ya pinzoli ya mpasi na nga. Sacrifice ni lisusu nga maose na kosala. Mosika na mokili nzamba yokilo samo na ngai te. Mongongo mozipami na makelele ya bafio na bafize. Distance kaboli mokili na paradis eleki nde molayi. Ngayo na komi kobokolo, gracia lokolo orpheline. Soki na kokufa, sima na nga oyebisaka. Bébé na biso vérité. Souvenir, pour la lutte, pour tout mobile, pour la canisse qui s'est canne, dans un Sous-titrage Société Radio-Canada.